entzun esan adierazi. Euskaldunak garelako. Egunon berriro ere Euskal Irrati eta Antxetarratiko entzuleok. 9:05 dira astelena eta astelenero bezala asteburuan zehar Bebidasoa eskualdeko eta Euskal Herriko taldeen emaitzak eta albisteak kontatzeko asmoarekin heldu gara. Zure irratira gaur maiatzak hiru ditu, Xabier Martinez de Antoñan anauzue eta emankizunan zehar nirekin batera Janpegaro Karene izango dugu taldamenean. Egunon Janpier. Egunon gaixo. Bueno, ozen eta erro esan dezakegu Real Union lehenengo federazio mailako taldea dela, bat eta bi garaitu zuen atzo Tarazona. Bai, eta garaipena eskuratu zuen bi eta bat, bere ala, ekisenarrek sartu zuen, erdiratu zuen Zurdinti horrek, zoragarria berriz ere Zurdinti horrek egindako neurketa, eta bigarren zatian ere hasiera batean sartu egin zuen Zurdinek, bere ala, eta erabaki gorra izan ziren bi goloiek, erraunen kontropean eukizuen neuroketa osorik, eta hor kasik sartu egin zuen, eskubitik, egalitik baloi bat, eta kasik burukada baten bitartez sartu zuen Tarazonaren gola. Ba, bueno, bere lekuan dago Real Union, helburua nagusia lortu egin dute, eta talde handiak, datorren urtean, bi multzo, begira ezazu, laroi taldea genituen, maila bertan, hirugarren maila da, baino aurten gelditu dira 40, eta Deportivo La Coruña, Racing de Santander, Atletico Baleares, talde handiak. Hala da, bueno, Bidasoa jokatu ez, asteazkenean jokatuko du, Cisneren aurka, baina horretaz gain, Asobalko parekin eta telebistarekin erlazionatutako beste albiste batzuk ditugu, Jean-Pierre. Ba, asteazkenean, arratsaldeko 7:00 jokatuko da neurketa Bidasoaren artean eta Dixa Modularren artean. Eta gero beste alde batetikan, igandean, 12:00 urlarren gutxitan, Arandan, Bila Aranda, Bidasoa, Irun neurketa izango dugu, 4 puntu oso garrantzitsuak, txapeldun orde titulu hori eskuratzeko bigarren postu hori eta Europarako ba, bidea bertan erakutsiko gaitu, bigarren postu horrek datorren urtean ere. Horrez gain, Gipuzkoako 8. txapelketan Santiagotarrak nagusitu zen lehen historiako emakumezko txapelketan, eta gizonezkoetan Hondarribiarren elkarteak bukatu zuen bigarren. Bueno, futbolean eta eskubaloian baditu emaitza gehiago helarazteke, baita errugbian eta waterpoloan ere. Eta bukatzeko, beti bezala Euskal Taldeen asteburuko jarduna errepasatuko dugu. Asko dugun ez aipatzeke, denbora gehiago galdu gabe, hasiera emango diogu gaurko saioare. Goazen ba! Bueno, Jean-Pierre, jada esan dezakegu, Real Union lehenengo federazio mailako taldea da. Bat eta bi mendean hartu zuen Tarazona eta taldeak urtean zehar eginiko lanaren fruituak jaso ditu. Bai, lanaren fruitua eta hor buruan Aitor Zulaika. Betidanik, beti konfiantza osoa izan du talde hontan eta gero beste taldekide guztiak eta lan hasiera batetikan lana izan da, lan kontu bat izan da. Hor hasiera batetikan Gorka Etxeberria, Iban Curiel eta Jordi Teltxean bidez, aldi batetik, eta gero Aitor Zulaika, Joseba Agirre, Tobi Costa, beste alde batetik, Ibon Zoilorekin prestatzaile fisikoa, eta denok, hor medikua Ricardo Jimenez, Jaime Manzisidor, Borja Saldiaz, eta guztiak, hor ordezkari bezala, delegatu bezala, Xabi bezala, aurten izan dugu. Eta hasiera batetan, ba, komplikatua ingurua, zailtasun osoak, bertan behera neurketak, COVID dela medio, baino, ba, eragozpen guzti horiek gainditu da, Real Union kokatu da, ez dakit bere lekuan, baina baizik eta hirugarren mailan. Batek pentsatuko du, bueno, hortxe bertan ginen igoera fasea jokatzeko, baina aski komplikatua zen hori, pentsatzen dut. Esan berri duzu, berrogei taldek bera egin dute. Horregatik, berrogei talde bera egin dute. Horrekin batera, ba, dena, hausnarketa hori hartzen dugu hortik eta ari hortatik jarraitzen bali madugu, ba, reunionek eskuratutagoa bere meritua du. Eta ez dezagunaztu, jardunaldi edo emaitza bakarrera egontzela, bigarren mailako igoera horretan lehiatzeko. Bai, dena kontuan izan behar da. Dena kontuan izan behar da. Lehiatzeko, bueno, aukera izango luko, baina gero konparaketak bere ala sortzen dira konparaketak, ez da bai datean sartzen molimazioa, ba, bai, eta Amorebieta hor dugu, bai, bai, baina Amorebietak egin dago denboran, beste kontua da. Beste kontua da. Beste kontua da, Amorebietak eta Atleti eta Sanse eta Kalahorra, laugarren oberena. Atze Kalahorra galipena eskuratu zuen Donostian eta Erreala gainditu egin zuen, bat eta huts. Garaipena eskuratu zuen, alata guztiz ere, Realek egindako denboraldi aztoragarria, atzo garaipena eskuratu egin zuen, baina fase hau gainditu du oso ondo, zalantza batu sortu ziren ligaren amaieran, baina fase hau dena ondo gainditu egin du, eta orain beste bi neurketa ja amaitzeko denboraldia izango du, Osasuna be eta Ebroren aurka, baina Realen datorren urtean izango da, lehen maila horretan, eta hor beste 29 taldeekin. Ez dakit nola moztuko duten, ez dakit. Baina, bueno, ez dakit. Talde potoloak egon modera. Iparra edo egoa, ez dakit nola moztu egin dute. Garai batean, 60-an, egin zuten, joan den mendeko. Eta orduan, egin zuten diagonala egin zuten. Eta ezkerraldea Real Unioneko taldea egon zen, Lugo, Oviedo, Celta, talde Bilbao Athletic, talde guzti horiek, edo beste talde batean, ba. Bakes hori, ez? Deitzen bai, ziotena. Bai. Baina ez dakit, datorren horzen ez dakit. Lengoan, argituko dute. Gorka Kijerak azaldu zigun. Nahiko berde zegoela dena. Bai, eta zalantzak zirela, eta beraiek ere bere eskubideak aldarrikatu nahi zituztela, eta bueno, ez dakitela. Eta gero, nola disfrutatu zuten erreuneko jokalariek eta teknikariek atzo bertan tarazonan. Garagardo batzuek eta Aitor Zulaikak ere astindu zuen taldea. Ospakizunetan ere agintzen. Bai, agintzen. Aski beretzia izan zen Azpeitiarra eta gero buelta eta Kitxo. Eta xumeak baino handiak ere, eta horre ikusitugu jokalari batzue, Fran Rivera. Lortu dugu, barbatekoak, eh? Lortu dugu, ahiretzen zuen. Lesionaturik orain, baino Fran Rivera jokalari oso, eta nola handitu den jokalari hau, hasiera batetik. Bueno, neurketa bukatu eta minutu gutxira, honen guztiaren errudunarekin, hitz egin zenuen, Jean-Pierre, Aitor bai. Zulaika Aranguren jaunarekin, ospakizunetan ere agintzen aritu zen. Berezia. Atzo egun berezia izan zen beraretzat, asko estimatzen duen talde batean lan handia egin du eta emozionatuta, ba, honako mezu hau, helarazi nahi izan zuen. Aipatzen duen, pertsona bakoitzari, zuzendu nahi izan dio, ba, bueno, lorpena. Niri tokatzen zaidan parte txiki hau nahi dut zatitu hiru arlotan, ezta? Gure bizitza den moduan, ba, arlo kirol arloan, Ricardo García presentearen baimenarekin eta Realaren baimenarekin gogoratu nahi dut Irunen dauden bost klubekin, ezta? Bai Mariñorekin, bai Landetxarekin, bai Behobiarekin, bai San Martzialekin eta bai Dunba Eguzkirekin, ezta? Nik uste dut aurreko urtean hasi zen nolabait pandemiak eraginda pixkat moztu den bide hau, elkarrekin joatearena dela biderik zuzenena. Arlo sozialean, ba, azkenengo urte terdi danamarkigun honetan, ziur nago, asko sufritu dutela, sufritzen ari dela eta sufrituko dutela Real Unioneko saletu askok esaten digat, ezta? Real Unionek saletu veterano asko ditu. Ba, hoiekin gogoratzen naiz, ezta? Une gogorretan Real Unioneko txuribeltz benetan diren saletu hoiekin. Eta saletu hoiek zaintzen dituzten erizain mediku eta batez ere zaharren egoitzetako. Eta bestalde, ba, hirugarrengo zati familiara da, ezta? Eta gaur emakumen eguna da. Ondo merezitako eguna dute. Eta gaur gogoratu nahi dut, nire amatxoren baimenarekin, nire izeba guztiekin, tia Maku, tia Mai Carmen, tia Pilar, tia Maiten dola ez, denek hasi nauteni, nire amalanean zegoelako, eta batez ere, oian bezarriko, tia Tomasarekin. Tia Tomasa berriro diot, momentu zailak ari da berriro pasatzen. Eta bera egin gatidua, nire familiako emakume guztiak. Amatxoren maimenarekin. Bueno, Aitor, Aitor Zulaika han bertan tarazonan unkigarria. Unkigarria benetan Aitor Zulaikaren adierazpenak. Eta antxe bertan, sorpresa, hartu zuen, gu bertan joan ginen, hausnartzea ba, futbol kontua, eta bera, ja, beste fasean zegoen. Beste kontuan. Guk esan bar duguna, zorionak Aitor Zulaika, sekulakoa izan delako talde honekin egin duena, argi eta garbi esan dezakegu, Real Union berpiztu duela, eta zegonkion tokira itzuli dela. Bueno, gera utzi du, zegoen tokian utzi du, baina zegokiona, ez? Ba, zer ikusirik. Bueno, protagonista gehiagoren adierazpenak entzungo ditugu noski, Xenarrek denboraldi izugarria egin du defentsako erdigunean, eta atzo denboraldiko bigarren gola egin zuen. Egin dituen bi golak, denboraldiko bigarren fasean izan dira, bat eta, bueno, huts eta batekoa, egin zuen berak buruz, zurdinti horren erdiraketa probestuta. Honako hauek dira jokalari iruindarraren adierazpenak. Sartu ginenetik, ba, hori zen helburua, lehenbailen lortu nahi genuen, eta hori, ba, bi jardunaldi hau faltan lortzea, ba, guretzat oso handia da, ez? Demoraldi hori, arraro izan da denontzat, baina bai, hasieratik oso eroso sentitu naiz taldean, ez? Hasieratik, ba, hori, Misterra Gaitorrek atzean jarriko ninduela esan zidan, eta, bueno, ba, hor pixkat finkatu naiz, jolasten hasi nintzen, eta, bueno, ekipo ondo hasi zen, eta hor jarri nintzen, eta bueno, ba, personalki denboraldi gustora gona ez, jokatu dut, orduan jokatzen zuen beti gustora gozaude, eta hori, gainera azkeneko partidetan gola sartuta, ba, ematen du, ba, hori ez, pixka bat borobiltzen duzula denboraldia, baina bueno, batez ere, taldearen gatik pozik, nik uste taldeak kriston denboraldia egin duela, egiten ari dela, hori nik falta direlako bi jaurdunaldi, baina oso pozik horregorrean bai. Eta Jean-Pierre, kriston denboraldia egin duen beste jokalari bat, zurdinti hor. Demoraldi erdia, Hagun merkatuan, neguan, etorrezen, Koinbertik erreala utzi zuen, Koinbera joan egin zen, eta azkenean, hemen Irunen bertan amaitu du, oso ondo, ezagutzen duena jokalari hau, Aitor Zulaika bera. Eta ondo kokatu, nola kokatuen taldean. Hasiera maikakoan, eta atzo, berak egin zuen bigarren gola. Jokalari erabaki gorra. Bueno, eta nolako gola egin zuen, baloia zelai erdian hartu, zuzenean urreratu zen tarazonaren areara, eta, bueno, ba, bere jaurtik eta sarera bidali zuen. Hauxe dio zurdinti horrek, egindako denboraldiaren inguruan eta atzoko partidaren inguruan. Aldia oso ondo aida, jolasten, emaitza onak lortzen, da, bueno, azkenen oina egenun no, segunda proa sartzea, da, oizan gure olbirua, da, lortu deu. Denan lanangatik, misterran lanangatik, ba, dono, errexo lortu daula. Egia esan oso guztua nao hemen, taldekiakin, hori da taldia bat bezala hartu itelako, eta bueno, ondo aina sentitzen, nere nivela rekuperatzen, da bueno, oso pozik golagatik, da taldia laguntzagatik da bai. Bueno, Jean-Pierre, neurketa honen ostean, denboraldia ez da bukatu. Ez da bukatu, bi bueno, neurketa gehiago jokatu behar ditu. Aipatu erra zurdin, Euskaldu peto-peto era, Senegaldarra, Euskaldu peto oriotarra, horiko izkera eta otxura, aita bakizu getarian dagoela, arrantza munduan, eta aurten ere aipatu behar da zurdinentza berezia izan dela. Portugaldik etorri, eta iru lau entrenamendu egin ugalden, eta hori joan. Etxera, mendibiltzen. Eta pentsatzen dut ere hori otarrak ere pozik egongo direla alde horretatik. Bai, etxeko bat izango dutelako eta dutelako, jokalari bezala. Mm-hmm. Beste bat ere, bueno, erakizatzen aiakua dela, bero, hor, ez da bai da, hor, Joseba Agirre. Eta gero beste alde batetik eran ere, ba, Orioko taldeak ba, erreztazun guztiak eman diola taldeari, eta eskertzekoa da, hori eta goraipatzekoa eta eskertzekoa, eta zurdinek lana, ba, etxetik oso ondo, eta usurbildarrak ere, ba, izan ditugu, irazustea, 8 minutu etxetikan, bueno, eta orduan, ba, dena kontutan hartuta, ba, eskertu, Orioko udalari eta Orio futbol taldeari. Real Union eta bigarren B maila azbukatzeko, aipatu ditugu, Amorebieta, Kala Horra, Bilbao Athletic, Sanse, aipatu behar dugu ere, Barakaldo bezalako talde historiko bat, bueno, ba, hirugarren mailara jetxi dela, pena pixka dut ematen duena. Estradaren gatik, alde batetik, eta gero beste jokalari batzuen gatik ere, baina Barakaldo orain duela bi urte arazo ekonomikoekin azaldu zen, eta hor, bai, zulora sartzeko moduan zen, eta garai hortan ere, ba, no, zulora heldu da, eta orain atera beharko da. Hortik ateratu beharko du lehen bailen, talde historiko bat da. Historiko bat, Bizkaia aldean, eta bai badakigu Atletik laguntza eskaini diola azken boladan, baina bueno, beste ibilbide bat hartu beharko du, proiektu bat ba berehala osatu, eta hortik aurrera ba, beste ibilbide bat erabili. Bueno, Real Unen eta Zaratago, Bebidaso eskualdean futbol emaitza gehiago ditugu helarazteke, Marinok emakumezkoen erregional mailan bana berdindu zuen Turinen aurka, bigarrena eta hirugarrena aritu ziren elkarren aurka, bestetik emaitza berarekin Urni eta Lesakako Beti Gazteren artekoa bukatu zen. Lehenengo erregionalari dagokionez, gizonezkoetan Marinok eta Dunboa Eguzkiren arteko partidua utxetabi bukatu zen Marinoren alde, elkapenean hirugarren postura igo da Marinoko taldea. Bueno, Behobiak bana berdindu zuen Turinen aurka, 5 punturekin zelkapeneko 8. postura igo da, eta Bina berdindu zuen Landetxak Astigarragako Mundarroren aurka. Jean-Pierre, eskualdeko futbola hitz egitea ez dugu bukatu, izan ere gaurko egunean Concord Rangers Ingalaterrako futbol taldean aritzen den Odei Martin irundarrak neurketa oso berezia jokatuko du. FA Trofiko finala jokatuko du Harrogate Town taldearen aurka, non eta Ingalaterrako futbolaren eremu garrantzitsuenean Wembleyen jokatuko du Odei Martinek. Hori, ametsa zela adierazi zigun duela hilabete batzuk. Bueno, ba, ametsa betetzear da. Ingalaterrako 5. mailan jokatzen duten taldek osatzen dute FA Trofia, baina egun 4. mailan aritzen den Harrogate Town, League Two aritzen den Harrogate Town izango dute areriu. Ezagutu dezagun Jean-Pierre finala jokatzeko ordu gutxira. Euskal Herriko orduan 6:00 jokatuko da neurketa. Ba, zer sentitzen duen Odei Martinek? Hau asko gina, hilabeteak pasadia iraiatik aina final hortu genuen egunetik an, eta bueno, itxoitu egon geha, lan egiten, hilabete honetan aurre denboraldi moduko bat egin dugu, eta oso ondo fanin da. Oso konten nago emanduan maiakin, taldean emanduan maiakin, eta sanduan bezala sentsazio oso ona eta oso positiu bat ditu gaurko finaleako, ez? Gila daiek Inglis futboligeko talde bat diela, League 2an jolasten dutera eta gu baino bi kategoria gehiago diela, baino Wembley da, final bat da eta 80 minututan edo zer gauza pasa daiteke, así que gu ondo gaude, presiorik gabe, lan itera, badakigu zein den gure papera, no irabazi dezakegun partido hau eta ilusio handiarekin, tio belkarrekin, ba, final hau irabaztera goaz Wembleyera. Ez bakarrik turismo egitera, hemen esaten duten bezala. Así que hori, oso content eta gogo azukin. Bueno, ba, esan dakoa, Odei Martin, gaur, 6:00, Concord Rangers Harrogate Town, FA Trofiko, garaikurraren gatik leia, Wembleyen, estadio mitiko batean. Bidasoak ez du asteburu honetan jokatu, baina bueno, asteazkenean jokatuko du Cisneren aurka eta horretaz gain, bueno, jakin genuen, ba ekainaren 5 eta 6an Asobal Kopa jokatuko dela, Barça Bidasoa bada Huesca eta Liberbank Sinfin nek parte hartuko dutela eta bueno, 31. jardunaldiari dagokion partidua azkenik telebisatuta izango dela Jean-Pierre. Bueno, Bidasoari buruz, astezkenean, diksa modular, ratzatuko 7:00, kiroldegian izango da. Jokatuko da neurketa, eta hor ez dago telebistarik egongo, bai igandean egongo da telebista, zuzenean, golen bidez, 12:00 gutxitan jokatuko dute, neurketa, Villa Arandaren aurka. 4 punto hoiek ireki behar dute edo garbitu, sasia, hor erdian dagoen sasia eta txapeldun orde izateko modua eta nik hor argituko da eta nik irekiko da bide hori, Ja, hortik aurrera Puente Genil hartu behar ditu eta Granollers hartu behar ditu. Nik uste dut oso komplikatekoa izango dela talde hoientzat. Batzitik aurrera etortzea, Huescarentzat ere komplikatua izango da, Orentxe bertaren gauzak diren bezala. Orduan, Bidasoak behar du ere Claudio Grozolaren bakuntza prestatu, agizu denboraldia honetan ez duela jokatuko, eta gero aurrera denboraldia prestatuko duela. Gero beste alde batetik jakin genuen Santanderren jokatuko dela Asobalko Kopa, agizu hiru lehenak jokatzen dutela eta antola sailkapenean lehen itzuliko lehen lehenak, hiru lehenak, kasuenetan antolatzailea, kasuenetan Liberbank, Cantabria, Sinfin. Bueno, ba, hori kontutan hartuta, Barça, Bidasoa eta bada Huesca izango dira eta Sinfin. Zerrenda buruak Sinfin eta Barça eta zozketa Santanderreko herriko etxean udalean maiatzaren 12an izango da, eta ez da Alberizian jokatuko. La ballena deitzen dioten bala balea, kiroldegi handi bat, sardineroren pare-parean dagoena, eta hortxe bertan garai batean aritu zen eskubaloi, Kantabriako eskubaloia hortxe bertan, eta instalakuntza berri da, oso berezia eta oso erosoa ere, baina Alberizian ez dute jokatuko Asobal Kopa, baizik eta ekainaren bostean eta seian Santanderren, eta azken kompetizioa izango da. Txapelketa. Bai, azken txapelketa, eta astelenean bertan oporretara. Edo asteartean oporretara. Amaika hilabete. Gogotxu bukatuko dute. Bai, pentsatzen dut. Pentsa ezazu, ustailean hasi zirela. Ala, ala. Bai, eskubaleko denboraldiak oso luzeak izaten dira. Amaika hilabete. Bai, kontuan hartuta beti Gabonetan hor, bueno, Europako munduko txapelketa daudela. Beti luze egiten da, eta, bueno, ba, urte honetan, ba, aste bete gehiago iraungo du, talde batzuentzat, beste batzuentzat, ez, baina, behintzat, Bidasoa, bada Huesca, Barcelona eta Liberbank, Sinfinen denboraldiak, ba, bueno, aste betetxo, ba, gehiago iraungo du. Bueno, Jean-Pierre, Txingudi egaindarri dagokionez, talde batek bakarrik jokatu du, beste taldearen neurketa, gizonezkoen Txingudi egaindar taldeak Ilkapondarribiaren arrobiko taldearen aurka aritu beharreko neurketa, ba, bueno, bertan bera geratu zen, emakumezkoetan 19 eta 34 galdu zuen Ereitza Beinserren aurka, eta lehen atarikoan aipatu duguna, Ilkapondarribiak, bueno, ba, itxialdia igaro ostean, asteazken honetan, Euskadiko Senior Ligako final erdiak jokatuko ditu, joanekoa, Bilbon, Eskola Piozen aurka, eta itzulikoa, aste honetako igandean jokatuko du, eta bueno, hortatik, ba, ea Aitor Etxaburuk zuzentzen duen taldea, ba, finalera heltzeko aukera duen, gogoratu behar dugu, igoera fasea jokatzen ari direla, Jean-Pierre. Bueno, eta garrantzitsua, datorren urtean egitura osatzeko Borja Burgeteren helburu nagusia da, eta izen guztiak ere maila gorago batean garatzeko. Julen Mujika, Urruzola, Martin Santano, Gorka Nieto, Eneko Furundarena, Aja, Iribar, hain zuzen ere, Tau, bueno, hortxe bertan talde hori ba, osatzeko, eta bere garrantzia izango du aurten anaitasunaren bigarren taldeak, ba, denboraldi oso ona egin du, eta bere helburu nagusiak hortxe, ba, sortzen ditu, eta Ander Izquierdo hortik ateratu da. Hala da. Adibidez. Hala da. Ander Izquierdo, azken izarra, anaitasunaren izarra, ba, ona, Bidasoak nahi du, ba, berreskuratu ere talde hori, garai batian ere, Arroyo, Iker Serrano, bai. Julen Aginagalde, Asier Zubiria, bertan, talde hortan bertan ziren, bigarren taldean, eta, bueno, datorren urtean nahi dute hori kokatu, baino nik uste dut datorren urtean Julen Mujika, alde batetik, eta Gorka Nieto, hain zuzen ere edo Eneko Furundaren, hirurok izango dutela protagonismo berezia lehen taldean. Bueno, ba, hori datorren urteko kontuak. Horregatik prestatzen ari talde bat, eta nahi dute, ba, bere garaipenak eskuratu, eta helburu nagusia bete aurtengoa. Hala da, hala da. Bueno, Bidasoa ere, bere ibilbidea eta etorkizuna ere prestatzen, izan ere ja maiatzan sartuta, bueno, udara ere laster daukagu, eta udaran dena, bueno, negozioak eta negoziatzeko unea dela, eta, bueno, ba, plantillak osatzeko, eta nolabait taldetako organigramak osatzeko unea dela, baina aurreratzen baldin bada, ba, asko zubea dela. Bueno, arraunean ere badugu zer kontatu. Larun batean Gipuzkoako zortzikoen txapelketa jokatu zen, aulki mugikorrekoa, bertara Hondarribi arraun elkarteak bi ontzi eraman zituen, gizonezkoena eta lehen aldiz emakumezkoena, eta Santiago Tarrakek emakumezko ontziarekin soilik bidaiatu zuen Oriora, historiako lehendabiziko emakumezkoen txapelketan, Irungo kluba nagusitu zen. Proba, 5:32 eta 4:36 bukatu zuen, bigarren Hondarribiarraun kluba. Izan zen, Santiagotarrakiko 10 segunduko atzerapenarekin, eta 3. postuan Donostia Arraun Lagunak bukatu zuen estropada 14 segunduko atzerapenarekin. Jarraian, Garazi Lasarte, Santiagotarrakeko arraunlariaren eta Ane Diezen, Hondarribia Arraun Elkarteko arraunlariaren adierazpenak entzungo ditugu. Atzo ospatu zen emakumezkoen lehenengo 8. txapelketa maila absolutuan, eta bueno, jakin horren inguruan oso harro gaudela, ze bueno, duela urte desentetatik ez nuke jakingoan esaten duela zemat urte, minon gabiltza 8. iten Gipuzkoako mailan, eta oan arte ez dugu izan txapelketarik, ze inoiz ez gea 3 bote izatea iritsi. Hortaz, oso pozik gaude, eta bueno, ba, historian lehenengoak galako baita irabazten ere bai. Eta, bueno, estropadai dagokionez, bueno, hasiera egia esan etzen oso ona izan, ze, bueno, Orion kondizio desberdinak elkartzen dira, ba, olatuak, juezakintako olatuak, boiak eta bar, eta, bueno, zaila izaten da batzutan nahi bestelako estropadaitia edo salidaitia, eta, bueno, egia esan, hasiera naiz eta ez oso naiz zan, ondorengo regatakin baitare oso gustoa gelditu ginen, eta hoxe, eta bengoz baitare emakumeen kirolari, ba, pentsatzen dugu bestetan bainoan apoio eta garrantze gehi eman zaiola bestetan minon. Eta alde hortatik ere oso pozik gaude. 8. estropada nahiko ondo juntzan, egia da baita ez genuela asko entrenatu 8. Binon azken aste honetan egon du gera pixkat gehiago horten zentratzen, estropadara begira. Eta bagenik egun baita Santiagoko nesken maila guria binon altuago izango zela. Binon oso gustora geratu ginen emaitzarekin, eta oso ondo edo oso gustora egin genuen arrauna baitare. Gure taldea nahiko gaztia da, eta 8. hau lagunduko dugu pixkat, ba, bultzada hori ematen urrengo kanterari, ez? Ba, azkenian mobietik atetzia oso zaila delako, eta batez ere, ba, trainerura igotzen diren neskak, ba, pixkat ere mobia egiteko aukera hori izateko. Jean-Pierre, gauza interesgarriak aipatu dituzte biek ala biek, eh? Batetik Garazi Lasartek goraipatzen eta azpimarratzen, ba, bueno, lehenengo historiako Gipuzkoako emakumezkoen 8. txapelketa izan dela, eta Santiagotarrakek, ba, bueno, irabazi duela, eta bestetik Ane Diezek orain aipatu duena, gaztetxoak edo arrobia lantzeko ere tresna baliagarria dela udarara begira ere bai. Bai, hori da. Horretaz gain, aipatu behar da eskualdean ari den nola garatzen ari den kirol hau, eta arrobiko lana nola betetzen ari den. Ni askotan ez aipatzen du. Aulki mugikorrean. Bai, eta aulki mugikorrak, bai. Bueno, emakumeak, punjan. Aulki mugikorrak duen eragina, gero, etorkizunarako eta traineruan ibiltzeko, ba, oso garrantzitsua da. Mm-hmm. Beti danik, Oriok, San Juanek berak, Hondarribia Arraun Elkarteak eta Santiagotarrak, bai, garai batian, Bertiz eta Valenzuela eta González eta hoiek denak hortikan pasatu zinen, baina aulki mugikorrak duen eragina oso garrantzitsua da, eta aipatzen duzu, eta txapelduna handia garai batekoak, Altuna bera, Hondarribian, edo Korta bera, eskifean ari zenean, Orion ere bai, baina arraunlari gehienek prestakuntza berezi bat egiten dute aulki mugikorrean, eta bere ere gaina teknika aldetik izaten du. Eta nik uste dut, bi gauza horiek, bi adarroietatik hausnartu behar dugula. Alde batetik, tekniko aldetik, Santiagotarrak eta Hondarribia Arraun Elkarteak egiten den lana, bere egitura lantzeko eta gero teknika aldetik hobetzeko, eta argi eta garbi dutela hori alde batetik, eta bere eragina nola izaten, eta gero eskualdean hainbat ez hainbat arraunari eta neskak hain zuzen ere ditugun, eta zelana betetzen ari. Zorionak bi taldeen zatzen. Geroz eta gehiago, eta esandakoa, aulki mugikorrean azken urtetan, emaitza honena lortzen ari direnak, emakumezkoak, adibidez. Orantxe bertan, Aizpe González bertan agaritan bertan dago, baino lasen oraindik, eh? Horretzen ez ikusten duten Ander Legazkoe, aipatzen dutenean Ander Legazkoe nola aipatu zuen hango kontutaz. Eta pentsatzen dut ere sofritzen ari dela kirolaldetik ere Aizpe González Santiagoko kirolaria. Asko dauka jokatzeke, oraindik, Albisteak iritsiko dira Aizpea Gonzalezenak ere bai. Gizonezkoen estropadan oso gutxigatik Hondarribiarraun elkarteak bigarren postua erdietsi zuen, estropada osoan zehar, estropada buru izan zen Hondarribiko zortzikoa, baina, bueno, azken txampan Oriok erritmoa handitu zuen eta etxeko taldeak eskuratu zuen lehen postua. Zentesimen kontua izan zen, izan ere, 54 zentesimen atzetik helmugeratu zen Hondarribia arraun elkartea. Oriok 4 minutu, 45 segundo eta 28 zentesimetan geratu zuen kronoa, eta Hondarribiaren atzetik Urkirolak 3. eta Donostia arraun lagunak 4. bukatu zuten estropada, 15 eta 20 segunduko atzerapenarekin. Beinat Rekarte, Hondarribia arraun elkarteko arraunlaria. Gintz estropada oso ondo juntzen hasiera batetik, irtera txukunaren genuen eta ba, bote bateko distantzia, ontzi bateko distantzia lortu genuen hasiera batetik, baina egia da hori gero nagusitu zela, abiadura gehiago zutela eta segituan ba, lehenengo postua berreskuratu zutela. Gero bukaeran saiatu ginen ba, sprint bat botatzen eta ezin izan genuen Orioko ontzia aurreratu. Baina alare, bueno, oso konten, ze kontuan hartutan ezin izan dugula uretan nahi izan dugun guztia prestatu, ba, oso emaitza ona da. Bueno, Txingudi Errugbi Kluba lehiatzera bueltatu zen ostegunean aipatu genuen lehen fasea, 5. postuan bukatu zuela, bueno, kontsolidazio fasea jokatuko zuela horrexegatik, ba, kontsolidazio fasea ez du bat ere ondo hasi talde bidasotarrak. Bilboko Beltezka taldearen aurka lehiatu ziren Larunbatean Playa Hondin, eta bilbotarrek etxekoak jipoitu zituzten. 8:48 emaitzarekin bukatu zen neurketa, Beltezka 6 Txingudi Errugbi Kluba baino askoz gehiago izan zenaren adierazle oso argia. Lehen 14 minutuetan, 8:17 aurreratu zen Beltezka, 3:36 ekin zioten bigarren zatiari, eta esan bezala neurketa 8:48 bukatu zen. Neurketa kaskarra eta minduta bukatu zuten 6 Txingudi Errugbi taldeko jokalariak. Jarraian entzungo duzuena hotsa Imanol Aizpuruarena da, 6 Txingudi Errugbi taldeko jokalariarena. Atzoko partidua gure urteko partidurik txarna izan zen. Bilbori erzazun gehi eman genizkion lehenengo minututik eta ia ez genuen balorik izan, lehenengo zatian. Defentsan oso gaizki ibili ginen, eta gero bigaren zatian, 5-10 minutu hobe ibili ginen baloiarekin, etxegu bat egin genuen, baina egia esan da ekipoa etzen egon sartuta partidan ezer. Eta horrengo astegurako espero dugu gauzako hobetzea, espero dugu ere jendea lesionatua berreskuratuko dugula. Bueno, esan dakoa, minduta bukatu zuten ba, 6 Txingudi Errugbi taldeko jokalariek. Be Bidaso eskualdeko emaitzekin bukatzeko, Jean-Pierre, beti asko gustatzen zaigun Bidaso 21 waterpoloren gizonezkoen taldeak. Garaipen handia erdietsi zuen atzoko egunean Donostiaren aurka, Hernaniko igerilekuan aritu ziren bi taldeak elkarren aurka, eta talde irundarrak 3:28 jipoitu zuen talde Hernaniarra. Oso pozik, Mikel Izquierdok honako laburpena hau egin digu. Egunetako partidua 3:28 irabazi dugu Donostiaren aurka. Hasieran partidua nahiko gaizki hasi dugu, ze lehenengo 4 minutuetan ez da golik egon. Horregatik entrenatzaileak bi aldaketa azkar egin ditu, eta behin gure jokoa egiten hasi garela, ba ja golak bai bakarrik etorri direla. Egia da ere, ba, pixkat konfiatu garela eta 3 despiste izan ditugula, horregatik 3 gol horiek sartu dizkigute, baina partidu honetan haiek asko ikasi dute gutaz, eta guk ere gure jokaldiak egiten ikasi ditugu, eta txikiek ere ba, nola jokatu behar duten ikasi dute, eta hori ere beti garrantzitsua da. Bueno, ba, ikasteko beta ere izan zuten atzoko neurketan Bidasoa waterpoloen gizonezko taldeak. Bueno, ostegunean, ba, talde guzti horien eta gehiagoren asteburuko deialdiak aipatuko ditugu, baita ere Santiago Tarrakeko palistenak, izan ere, bueno, Clara Lazabalek, Ander Elosegik eta Joan Crespok ere ostegunetik aurrera txapelketa berri bat izango dutelako Italiako Ifrea herrian, eta horren berri ere emango diegu gure dizuegu zuei entzule, eta oso pendiente egongo gara, Santiago Tarrakeko palistak ere denboraldi garrantzitsu batean daudelako. Bueno, Janpiek, emaitzen errepaso eta berrien ondoren, orain bai, Euskal Talde Nagusiek kirol profesionalean utzitako emaitza guztiak aipatzeko, tartea iritsi zaigu eta beti bezala futbolarekin hasiko dugu tartea. Larun batean eguerdian, Eibar eta Alabez lehiatu ziren Ipuruan, eta 15 jardunaldiren ostean, Armaginek garaipena erdietsi zuten. Beko postuetan saltxa asko ez bazegoen, Eibarrek gehiago pozoitu du. Kike García, 3 gol erdietsi zituen, zuri zaizula gustatzen, baina hat-tricka bete zuen. 3 gola sartu zituen. Hat-trick, garo. Zu Wembleyko eragina duzu. Noski. Ni gaur ja Inglaterrako... Arrasado seitan... Beti ordu bate atzerago nago. Eibarrek 3 eta 8 Alabez garaitzea ahalbidetu zuen Kike Garziak. Jean-Pierre, badirudi Eibar zeo zer bizirik badagoela, behintzat dituen aukera guztiak agortu nahi ditu behintzat. Bizirik bai, baina badakizu nola den lehen maila. Hor, atzetik, azkereko jardunaldietan, atzetik atorren talde guztiak, astintzen dute bere gorputza eta emaitzak gutxienez puntua lortzen dituzte. Mira, bai holide, Atletiken puntua, aurka puntua, eta Huescak, Betis en aurka puntua. Huescak. Gero, aipatuko dugu. Huescak, 3 puntu eskuratu zituen errealaren aurrean. Eta, baina Alabezek, nik Alabez oso gaizki ikusi nuen berriz ere. Oso gaizki. Ez diot, kendu nahi meriturik Eibar taldeari, baina alata guztiz ere Alabezek oso gutxi egin zuen. Irabazi behar zuen, irabazteko nahia zuen, eta jokalariak Alabezekoa baino asko zere gehiago izan ziren, egia esan, Alabezek. Ez zuela aukera bakar bat ere izan, gola biteko. Eta Txetxurri eta Euskadi Irratiko lankideak aipatu zion Banbasten zela. Bai, Kike Garziari, Kike Banbasten Garzia. Oso ona erantzuna, Mendiblo garrena. Oso ona. Maixua da, erantzunak ematen. Txetxurri eta gure lankideak galdera egin zizkio, galdera batean. Eta biak erantzun zizkion, Mendilibarrek. Entzun dezagun bere erantzuna. Kontaixo zeinen kontra deken, hori ez begiratzen, guk gurie begiratu bihugu, gu dugu Getafen aurka partidue, eta hoxe partidue ebasi bihugu, gero besti kabezaretzen da bien, ez? Eta gero, kikena, urte guzti zeuki dau, ez? Banbazten izeteko, ordu izen da, ez? Golak sartzeko eta ondo goteko, egize da, berak sartu da bezala, ize gol gehienak aurten, eta ondo da bilela, baina pentsatu gaur laguntza ona auki da bela bebai, eta partidu, taldiek partidu oso onan jabela, ez? Azkenien, bera, begiratu behako, eta bera ikusten da hor goixen, ze hiru golak bera sartu dauz, baina pentsatu taldiek oso partidu boro bila jokatu da. Bueno, denbora izan du, Banbasten izateko, ez? Arrazuia du. Bazen hor du da. Gero ere, aipatzen du, egia dela, Kike Garziak egin duen denboraldia oso ona dela. Eta oso langilea dela. Baina bazen hor du, Banbasten bilaketzeko. Ez que egia, arrazuia du. Aldo erretaten. Baina Eibar azken hor du arte lanean eta bihotz-bihotzez, zorion du bertzaio. Eta segituko dute. Bigarren mailan ere jarretuko dute, lana bera egiten. Dute hor proiektua osatua dute. Eta finkatua. Hala, esan dakoa, denbora izan du Kike Garziak Banbasten izateko, bazen orduan Mendilibarrek esan bezala, maixua beti Mendilibar kazetari hoi erantzuten. Egoera jetxiera postuetan onakoa da, Eibar 26 punturekin azkena da, 19. postuan 30 puntu batuta Elx dago kokatuta, 18. postuan 30 punturekin ere Huesca jetxiera postuetan dago, eta jetxiera postuetatik kanpo Valladolidek 31 puntu ditu eta Alabezek berdin 31. Egira ezaztu Samameseko puntu hori, Valladolidi. Bai. Nola balia gardia izan zaion. Samamesekoa eta Betisen aurkakoa. Bi puntu. Biak, eta gainera modu berean berdin du zituen. Eta Errealari mesede bat egin zion, horrela. Larun baten ere Errealak eta Osasunak jokatu zuten. Hain zuzen ere Errealak bat eta utxen galdu zuen Hueskaren aurka, eta talde Donostiarreko ezagun batek egin zuen gola, Sandro Ramirezek, Errealean etzuen bat golik egin. Murfiren legea da, Murfiren legea. Valladoliden aritu zenean aurreko denboraldian ere sartu zen. Noski baiet, baina Murfiren legea da. Futbolako lako gauzak ditu. Eta ezakit, bueno, polemika sortu zen golarekin, ezakit zuretzat balio gabetzeko gola zen. Zale batek aipatu zigun, ba, jokoz kanpo, zala, ustez gola baliagarria izan zen. Bueno, hor kontua da Sandro Ramirezek falta jaurtitzen duela, ba, zuzenean eta baloia gola egiten duela, zuzeneko jaurtiketa batekin, eta hor erdian, bueno, ba, Rafa Mir agertzen dela, berak ez du jokaldian parte hartzen zuzenki, baina badirudi, ba bueno, Alex Remiroren sale batzuentzat bai. Bidea oztopatzen duela. Sale batzuentzat bai, edo beste batzuentzat ere bai, ausnarkatarientzat bai, baina beste batzuentzat ez. Orduan baten batek hartu behar du erabakia, beti kontuan gaude, gola igotu zen markagailura. Eta hiru puntuak Huescan gelditu ziren, hala da. Osasuna Real Madrilen aurka aritu zen Alfredo Di Stéfano futbol zelaian, eta naiz eta Iago Barrasatek zuzentzen duen taldeak lehen 70 minutuetan Real Madril zailtasunetan jarri zuen, bazkenean Real Madril 2-0 nagusitu zen Eder Militao eta Casemiroren golen bitartez. Hala ere, Jean-Pierre, lehen zatean Tximi Abilari gol bat baliago ditu zion epaileak. Osasuna ondo bukatzen denboraldia. Bai, oso ondo bukatzen ari da Iago Barrasataren taldea. Eta ni beti gogora ekarri nahi dut, Osasuna gaizki zegoen unean, Braulio Nola zuzendaria prentxaurrekoa deitu zuen, eta Iago Barrasateri konfiotza osoa eskaini zion, eta ordutik Osasunak gora egin zuen. Ez da erraza, Iago Arrasatek lortutakoa eta burutakoa, Bat ere erraza. Bitxor alkizade atzean du, eta talde berezi bat, lanean. Ez da erraza, Iruñan hori eskuratzea, eta Osasunak berriz ere eskuratu du, helburu nagusi hori lehen maila horretan mantentzea. Bueno, gaur Atletiken txanda izango da, bederatzietan Sánchez Pizjuán zelaian arituko da Sevillaren aurka Liga du jokoan, Julen Lopetegiren taldeak, beraz, neurketa polita izango da gaur ikusi halko dena. Bai, baino Lopetegi gauza asko ditu eskutan, hor, bueno, ikusiko dugu, gure nola moldatzen. Ez da, Arerio erraza Sevillaren zat Atleti, Inoiz. Kontuz, Inoiz. Bueno. Kontuz Atletikerekin gaur. Bai, partido polita. Sinesten alduzu. Noski, ni beti. Ziur. Ni beti sinesten dut. Gaztetxoak. Pentsa atletik. Nico Williams eta Nico Serrano datorren erretzerako horre moraldia atletik erekin egingo dute, ezta? Hori esan hori aipatu zuen atzo Marcelino. Marcelino Panivino. Bueno, bai, García Toral. García, bai, bonik, bai, ez Marcelino Panivino. Ala. Bai. Bueno, ni konfiantza osoa dut beti atletik engan. Pentsa, ni pentsatzen nuela, bigarren finala ere irabaziko genuela. Eguneko egunean intzenta, gero, ba, ostikoa, jaso nuen berriro ere, baina. Finalekin hor. Nola esaten dute urduritasuna sortu dela, baina ez da gaurko kontua. Hori izatea. Ansietatea, hori izatea, hori bakarrik izatea, Hori, aipatzen da Bilbaldean. Bueno, ansietatea dugu. Eta nekea ere bai. Emakumezkoen futbolari dagokionez, Eibarrek soilik jokatu zuen, gogoratu ba, Errealeko jokalariak itxialdia pasatzen ari direla, eta Atletik eta Barsaren artekoa bertan bera geratu zela, talde kataluinarrak Championseko jardunaldia jokatu baitzuen, eta, bueno, sailkapena lortu zuen ere bai, Irene Paredesen Paris Saint-Germain kanporatu zuen Barsak. Esan bezala, Eibarrek jokatu eta irabazi zuen, sailkapeneko bosgarrena den Tenerifeko Granadillaren aurka, 2-1 bukatu zen neurketa, Iker Dorronsororen taleak 3 puntu baliotsu batu zituen, Jimena Lopezek aurreratu zituen armaginak, Natalia Ramosek penaltiz neurketa berdindu zuen, eta 82. Minutuan Nerea Gantxegik egin zuen azkeneko 2-1. Jean-Pierre, kirolde zaldatu, saskibaloiari dagokionez, Bilbao Basketek San Pablo Burgosen aurka jokatzeko azen atzo, baina azken unean COVIDaren ondorioz bertan bera geratu zen. Akuntza Gipuzkoa Basketek eta Baskoniaren artekoa aste azkenean jokatuko da. Hori bai, esan dezakeguna da, Kosur Betisek irabazi zuela, eta orain ba jaitsiera postuak hiru talderen artean borrokatzen ari direla. Akuntza Gipuzkoa Basket, Bilbao Basket eta Movistar Estudiantes, eta bik galduko dute maila, eta bueno, papel eta guztiak ba euskal taldeetan daude. Bai, Akuntzarentzat, zuzen ere. Akuntzarentzat gehiago. Beharko luke hiru garaipena eskuratu, bueno, aski komplikatua da, Bilbao Basketentzat ere bai, baina ikusiko dugu, bai, Endesa Ligako emaitzak askotan erotzen dira, eta bueno. Bai, eta horretan ikusi da. Lortu dituen 6 garaipenetatik Akuntza Gipuzkoa Basketek, 4, horietatik 4, Ba, goi-goian dondentan aurka, beraz. Horratik, aski, bueno, berezia izaten da hori. Txirrindularitzan, Romandiako turraren azken etapa jokatu zen atzo, eta oso gogorra izan zen kronoeskalada batek erabaki zuen aurtengo Romandiako turra. Ineos taldeko Geraint Thomasek lortu zuen atzoko etapan garaipena, eta turra bera bere ganatu zuen Richie Portek eta Fausto Masnak osatu zuten Romandiako turreko podiuma. Jon Izagirrek 11. postuan bukatu zuen etapa, eta 7. itzulia, eta boldo, Asturiaseko itzulian ere, Nairo Quintanak lortu zuen garaipena, Jean-Pierre, beraz, bueno, Bueltan dabil. Hala da, bueltan dabil, eta kontuz, iristear direlako, ba, itzuli garrantzitsuak asteko Italiako giroa, Geroz eta hurbilago dago. Eskubaloian, emakumezkoen Iberdrola Ligan, Superamara berak Aixe Mendean hartu zuen Liberbank Gijon taldea, 23-36, eta datorren jardunaldian, eta orain arte neurketa bakar bat ere galdu gabe, 2020-2021 denboraldiko txapeldunak bilakatu daitezke. Berriak ez, aurreko denboraldian Imanol Alvarezen taldeak garaikurra eskuratu baitzuen. Erreskan lortutako bigarren liga izango litzateke, Jean-Pierre. Bai. Eta bere meritua noski bai ez erbeti bera bera. Partidu bakar bat galdu gabe. Oda, goi mailako. Goi mailako. Barcelonak egiten duen bezala. Bai, erakustaldia berriz. Berriz ere, denboraldi honetan, ari dena Imanol Alvarezen taldea. Superamara, bera. Balonmano Zuazo, maia 6 jesteko borrokan diardu eta asteburuko garaipenarekin datorren urtean eskubaloiko maia gorenean aritzeko plaza eskuradua. Adesal Kordoa, 23-30 mendean hartu zuen talde bizkaitarrak. Errugbiari dagokionez, Topa Malau txapelketari dagokionean, bueno, hasiera kaskarrak kondenatu zuen Abiron Baiona eta 23-26 galdu zuen Castresen aurka. 4 jardunaldi geratzen dira denboraldia bukatzeko eta oso estu dago maila ez jaisteko leia. Prodebi mailan garaipen estua erdietsi zuen Miarritzek 29-26 mendean hartu zuen Estet Orillak taldea. Espainiako emakumezkoen orezko mailan Lea Etxebarrieta Hondarribitarrak jokatzen duen Eibar errugbi taldeak Majada Hondaren aurka 45-15 eta 14 galdu zuen. Neurketa bat dauka jokatzeke oraindik Lea Etxebarrietaren taldeak. Ba, bueno, final erdietako neurketak jokatu aurretik. Getxo arteak ere galdu zuen gizonezkoetan eta bueno, ba, maila eusteko zailtasunetan aurkitzen da. Gernikak bigarren mailan igoera faseko lehen neurketa irabazi zuen eta Hernanik bueno, ba, galdu egin zuen neurketa bera. Mendilasterketen inguruan ere aritu behar gara gaur. Jean-Pierre, kilometro vertikaleko Espainiako banakako eta selekzioko txapelketa. Ai, emaitzak. Ze emaitzak, euskaldunentzat. Zoragarriak, Zoriontzeko modu. Hala da, jaengo Albantxet de Maginan herrian ospatu zen proba eta euskal selekzioak bigarren postuan bukatu du 3 kilometro eta 979 metro desnibel positiboa gainditu behar izan zituzten larun batean. Honako hauek izan ziren banakako lasterkariko onenak, gizonezkoen mailan Asier Larruzeak bigarren egin zuen, eta emakumezkoen mailan Andrea Garaik 3. bukatu zuen. Hori larun batean, baina atzo, lineako modalitatean, 28 kilometroko distantzian 2300 metroko desnibel positiboa egin zuten lasterkariek, eta emaitza honak ez zoragarriak, errepikatu zituzten. Emakumezkoetan, Oiana Kortazarrek garaipena eskuratu zuen, eta Maite Maiorak, bigarren bukatu zuen. Euskal selekzioko 5 emakumeek bukatu zuten lehen 10 sailkatuen artean. Gizonezkoetan Aritz Egea 3. izan zen eta Jokin Lizeagak 7. postuan bukatu zuen proba. Bukatzeko, Jean-Pierre, pilotan eskuzbinakako txapelketako final erdietako ligaskaren azken jardunaldia jokoan jarri da eta 2021eko eskuzbinakako txapelketako finala erabakita dagoia da. Altuna 3., Marizkurrena 3. eta Peña 2. eta Elbizuren arteko neurketatik irabasten zuenak finaleko 2. plaza eskuratuko zuen. Bueno, 14-22 irabazi zuten Peña 2. eta Albizuk eta beraz Lezkano 2. eta Zabaletaren aurka arituko dira 2021eko eskuz binakako final handia. Finala handia izango da, Finala oso handia, hor Lezkano eta Zabaleta denbora promoraldi zoragarria, txapelketa binakako txapelketa zoragarria egiten ari dira. Baino, anata guztiz ere, atzokoko garaldiak bere leku hartu egin dute, bere ardura ere bai, eta gero ere antzerki horretan izango dute bere aukera. Hortik aurrera larraldeka aipatzen zuen bezala, Lezkano eta Zabaleta alzatzen zaigu favoritu bezala, baino baino bitan irabazi diete. Horregatik. Aurtengo denboraldian birritan irabazi diete peña bigarrenak eta Elbizuk. Horregatik. Elezkano bigarrena eta Jose Javier Zabaletari. Larun bateko neurketan bibikotek ez zuten ezer jokoan, baina sorpresatxoa eman zen. Eskurdiak Xabi Tolosarekin batera jokatu zuen, Galarzak minartuta bukatu zuen azken neurketa, eta Elezkano bigarrenari eta Zabaletari ba 22 eta 13 nagusitu zitzaien. Hirugarren jardunaldian, ligaxka honetako hirugarren jardunaldian iritsi da bikotearen lehenengo porrota. Dena den, esandakoa, matematikoki eskuzbinakako finalean aritzeko txartela eskuratuta zuten, eta horixe izango da finala. Gogoratuko dugu, maiatzaren 9an Bilboko Bizkaia frontoian, Elezkano bigarrena eta Zabaleta, Peña bigarrena, eta Albizuren aurka arituko direla. Final handia, noski. Bueno, Jean-Pierre, gaurko saioa ere amaitzera doa. Galdera bat egin gaituzte, saio bitartean. Uh-huh. Galdera bat, irundar zale batek esan gaitu, noiz, azken aldian, noiz bigarren maila kokatu zuen Real Unionek? Noiz iritsi zen Real Union bigarren B mailara. Noiz, lehen aldiz. Ba, ekainaren 7an, 1977an, eskuratu zuen igoera hori. Estadion Galen gainditu egin zuen Talavera de la Reina. Lau eta huts. Eta talde hartan, aipatuko dut, Lasa, Taberna, Berriozabal, Santa Maria Garmendia aritu zera alde batetik, erdilari bezala Lustre, Sorondo eta Migiltxo Almandoz, Fermin Balbaz, Mansilla eta Amiano. Eta Sagasta ere aritu zen talde hartan, neurketa hartan. Lau eta huts Talaveraren horta, ekainaren 7an, 1977an. Hor gero, denboraldia jokatu zen, 1978-1978. Eta, bueno, hortxe jokatu zen, 1977an. Entzuleen zalantzak ere argitzen ditugu. Bueno, hausia da guztia... Hor duzu argazkiara ebaluzu kokatu, gero Maske. Historikoa dela, kokatuko dugu. Hauxe da guztia gaurkoz, gogoratu ostegunean ordu batetan bueltatuko garela, baina gaur ere aurreikuspenak egin barditugu Jean-Pierre, asteazkenean bidasoak jokatzen baidu, Cisneren aurka. Venga, bota emaitza. 21-19. 21-19, bueno. Nik 26 eta 23, esaten dut. 26 eta 23, bidasoaren alde. Bueno, gogoratu zuek ere, zuen aurreikuspenak egiteko aukera izango duzuela, Kiroletikeko sare sozialetan. Beti bezala, jakin bidasa eskualdeko albiste guztiak, irubebikoitza.kiroletik.eus webgunean eta hauen sare sozialetan dituzuela eskuragarri, eta orain berrikuntza ere daukagula, Android mugikorrentzat, app deskargagarria ere bai, eta gogoratu gaur ere, Wembleyn finala dugula, irundar batek Wembleyn finala jokatuko duela, aipatu dugu ordua, 6etan, Euskal Herriko 6etan izango da, Ingalaterrako arratsaldeko 5etan, denok gaur Concord Rangers eta Odei Martin animatzen. Bueno, eskerrik asko Jean-Pierre, beste behin gurean izategatik. Zorregatik eta egunon izan ezazue denok. Eta nola ez, baita zuri ere irratiaren atzean zauden entzule fidel horri, ezazu, ostegunean ordu batetan bueltatuko gara, kontu gehiagorekin eta ziur beste saio interesgarri batekin. Ondo hasi dezazuela astea eta bitartean badakizue, zaindu zaitezte. Ship lies waiting in the bay.